Kiroletik. Antxeta irratian. Paula Oskoz eta Jean-Pierre Arokarenek kazetariek. Arratsaldeon Antxeta Irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Arokaren edu. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo. Kaixo, ba, gaur arrauna zarituko gara lehen bizi, azken asteetan bezala. Aipatuko dugu, Ondarribi Arraun elkarteak asteburu kaxkarra izan duela oraingoan, Ondarroan 10. postu eskuratu zuela, eta Getarian berriz atzo 6. Itxaso zakar zegoen eta horrek baldintzatu egin ditu emaitza hauek, hala ere, ba, guztia antzi, eta dagoeneko Kontxako sailkapenera begira daudela aipatu digute Ondarribitarrek. Aste honetan zehar, aste azkenean zehazki, jokatuko den sailkapen horri begira hain zuzen ere. Real Unionek berriz, ba, demoraldiko lehen jardunaldia jokatu zuen atzo arratsaldean, Barça Athletic bisitatu zuen horretarako eta bana berdinduta bukatu zuen ligako lehen jardunaldia. Puntuak banatuta, ba, puntu ona eraman zuela Bartzelonatik, ba, aipatu digu Mikel Llorente entrenatzaileak ere, Bidasoak ere, asteburu borobila izan du, bi lagun arteko jokatu ditu asteburu honetan, Hortziralean, 34 eta 29 irabazi zuen Elgoibarren Logroñoren kontra, eta Biharamunean, Bartalekun jokatu zuten, Bilerren kontra, eta hor ere, 26 eta 28ko marka galduerdi etxi zuen talde irundarrak. Beraz, horrekin, ba, valorazio positiboa egin digu Mikel Zabala jokalariak, ikeroxagon, ba, dituko duguna. Oroitaraziko dugu, baita ere, ba, Bidaso Atletiko taldeko bi atleta, aste honetan 20 urte 7ko munduko txapelketan izanen direla, Joaquin Alonso eta Arwen Martinez bertan daude, munduko txapelketa jokatuko dute, eta euren leia, ba, noiz hasiko den, bueno, gogoraraziko dugu. Aste azkenean izanen da, Joaquin Alonso leian eta Arwen Martinez berriz, ba, buztuaren 27an, bihar bertan, bakarka parte hartuko du. Horren ondotik, ba, aipatuko dugu Txingudi Rugby Kluba dagoeneko, ba, bere aurre demoraldiko prestaketetan murgildua dagoela, entrenatzaile gehienek, ba, segituko dute, bai emakumeen taldea gidatzen, bai gizonezkoen taldea gidatzen, baina berritasunak ere izanen dituzte, beraz horiek aipatuko ditugu, eta bukatzeko Sarako kontrabandisten lasterketa ospatu zen atzo, eta bertan beratar bat eta Ondarribitar bat nagusitu ziren. Emakumeen metanan elzaurdia beratarra izan zen garailea, eta gizonetan berriz Martin Faguaga Ondarribiarra. Eta kontu hori guztiak eta zerbait gehiago ere izanen dugu, baino denbora gehiago aldua be, ba, hau guztia kontuan hartuta, has dezagun gaurko saioa. Ba, erran bezala, arraunean Ondarribi Arraun elkarteak asteburu kaxkarra izan du oraingoan, Ondarroan 10. postu eskuratu zuten Ondarribitarrek pasaden larun batean, eta atzo Getarian 6. postua. Itxasoa zakar zegoela aipatu digu Inigo Bertiz teknikariak, eta dagoeneko, ba, hau antzi eta asteazkenean ospatuko den Kontxarako sailkapenean pentsatzen ari direla. Asteburun bai Ondarrun eta bai Getarin itxaso moitua zegoen, ta, ba, ez genuen disfrutatu eta ez ginen ondo moldatu, ez? Eta, bueno, ba, bueno, asteburu hau junda, ligaia baztertzen dugu, eta ja burua deskantzatu gaur, eta burua ja pentsatzen asteazkeneko estropadako, ez? Kontxako sailkapena eta aurrera jarraitu behar. Ara, ba, horixen. Horixen, ba, ez dago besterik, zen nahi oso. Aurte berezi bat izan da, teka eligan, baina ala ere, bande bat eskuratu du. Hori da. Eta hori ez da erreza. Orioko bandera eskuratu egin zuen, bere garaian, Ondarribi Arraun elkarteak, eta Inigo Bertizek aipatu duen bezala, eta Orbañan Osek bere garaian bezala, ba, zuten atzo asmatu, eta ez eren egun ere, eta Ondarruko eremua aski nahasia izaten da, bai. Eta Ueña Trebeska alde batetik dator eta haizea zegoen eta txanden artean aldeak handiak izan ziren eta horregatik ere Getariak bere lehen bandera eskuratu egin zuen. Orria, Getariak. Bai. Eta bakigu Arrobia lantzen duela Getariako eskifaiak, taldeak berak. Eta eskuratu egin zuen, erdietxi egin zuen bandera hori, eta biharamunean ospatu zuten nola ez, ba, herrian bertan. Hor ere ere mua aski berezia da, eta badakizu, ondarbi garai batean ere, oan diola urte bat, hortxe bertan Getarian bideratu zuen liga bat, hor galdu egin zuela, baina horrek ez du bueltarik. Baina, beti buruan egoten da hori. Eta atzo ere zuen gehiegi asmatu, Eta hori aipatu behar zen eta azkenean beste gauza bat Berme Urdaibaiek liga eskuratu egin du. Hori da. Txapeldun, kasu honetan, oraintxe bertan Zirbana bigarren postuan dago eta txapeldun ordea izango da. Hirugarren postuan Donostiarra garaipena eskuratu egin zuen. Bigarren garaipena jarraian, bai. Eta noiz iristen da hau Zarauzko bandera eta Getariako bandera honetan. Zer esan nahi du horrek, prest direla Kontxarako. Bai. Sailkatua dira, bai. Ofizioz, hoi beste eztabaida bat, beste kontua da, eta Donostiarra bertan ja sailkatua dago, eta bi banderarekin, ba, pentsatzen dut, ba, apostuetan eta kinieletan eta gauza guzti hauetan, ba, hortxe ibiliko dela. Bai. Puntian ibiliko dela, eta datorren irailaren lehenean, ba, favoritoen artean egongo dela. Bero, ura, gero, bere lekuan jartzen ditu eskifaiak, Eta ez dugu antzi behar, hor ere bere lekuan jarriko duitula Hondarribia Arraun Elkarteko arraunlariak, ba, lenguan Adrian Gonzalezek HD-en eguna izan zuen, beste arraunlari batzuek, aldaketak izan direla, eta bueno, Orbañan osari da hor prestatzen, saiatzen, ba, untzi bat, aski orekatu alde batetik eta eskerbentuarekin, Kontxarako, buruan eskoan. Eta atzoko estropada, ba, bueno, ja, gainditu egintzen, hor, bueno, bueu jeitsi era postu horretan dagoela, eta Christian Garma, ikusi genuen, azkenean, bulegoko arazo guzti horiek gaindituta, ba, Libiaren txopan. Hortxe gontzan, Christian Garma historikoa, eta azkenean, ba, onartu zuten bere fitxa, eta pentsatzen dut, playofferako, ba, alde horretatik, ba, laguntza garrantzitsua izango dela. Eta gero, ba, hor, azkenean Donostiarra garaipena eskuratu egin zuen, Bermeon, azken giltzurdin kolpe bat izan zen, Giltzurdin kolpe bat izan zen, bigarren Bermeo, eta hor, hirugarren postuan azaldu zizaigun Zirbana. Txandarretan, Hondarribia. Bai. Eta Hondarribia hasiera batetikan denbora galdu egin zuen, 2 segundu, 6, 8, 11 eta azkenean 6. postura joan egin zan, laugarren sartu egin zan Orio, laugarren postu horretan, eta 5. Lekitxarra nor osertzai aldai aipatu behar dugu dagoela, eta, bueno, ez da kaskarra, lan hori Lekitxarraren zat, 7. sailkapen orokorrean, 6. sailkapen orokorrean Getaria, eta nik pentsatzen dut Hondarribia Arraun Elkartea aurten 5. postuan amaituko duela Eusko Label Liga. Orida. Eta hori dena dela eta, aipatu behar dugu, Gipuzkoako txapelketa irabazi egin zuela, 5. urtea jarraian, bere meritua duela. Orioko bandera ere eskuratu egin zuela. Eta gero, 2. eta 3. postuak ere, bai, 5. postu horretan. Gero, ez dakit, hankasartzeak edo Arrobiarekin etorkizuna prestatzea, aldaketa ugari, Arrobiko gazteekin ere bai, estropada batzuek jokatu ditu. Eta hori dena kontutan hartuta, oraindik Kontxa hortxe bertan dago, aste hau berezia izango da, aste honetan, astezkenean, arratsaldeko 6 Kontxan sailkatzeko gizonezkoa izango da, eta gero, ostegunean, neskak. Hori da. Eta hor nesketan, ba, arraun lagunak, ba, bere maixotasuna nahiko du erakutsi Donostian, eta gizonezkoetan, ba, astezkenean. Eta irailaren lehenan, ba, 11 eta 12, eta gero 8. Eta Hondarribia Arraun Elkartea, ba, bere helburu nagusia, aurten betea du. Horrelazion, Josu Bialdoien presidenteak aipatu zuen San Juan bezperan, aurkezpenean, aurten, Bai. Lasaitasun gehiagorekin hartu beharko genuka denboraldia. Bai. Eta hori gertatu eginda. Bermeok indarra handia du, zirbanak eskifaia zoragarria du, hori horta bertan dago, Donostiarra zer esanik orain bigaraipen hauekin, dena prestatzen dira, bai. Ondarribiarrak noski baietz, eta hori kontutan hartu behar da. Gehio nahi dugula, pentsatzen dugu, noski baietz, bazkideak, zaleak, bai. Arrauna bai. Oso bizia da alde horretatik, bihotzeko kontuak asko hartzen dira, baina alata guztiz ere, nahi guzti dut, denboraldi onbat, betetzen ari dela Hondarribi Arraun Elkarteko arraunlariek eta kide guztiek. Eta bigarren mailan, formakuntza mailan ere hor ontzi bat dutela ere aipatu behar da. Eta gero arrobi mailan, ba, ari dira lana oso bikaina betetzen. Orduan, dena prest, astezkenerako, eta jakingo dugu, salikatuko duen, nahi dugu pentsatu... Baietz, ez? Baietz, baino. Bai, ikusiko da. Baino, gero... Mm-hmm. Gero, ikusi behar da uren gora, baldintzak, itsasoaren baldintzak, kontxa berezia da, berezitasun horren artean ere beste kontuak hartu behar direla eta San Juan bertan horra saltzen da berriz ere, eta San Juanek historian duia du kontxan, San Pedro ere lehiakorra izango dela, epatu behar du, kontxan beste kontua delako. Bai. Beno, hori da kontua. Bai. Hori da kontua, eta gero playoffa bigarren maila horretan ere, Kamargo eta Donostiarra, Kamargo aukera izan zuen igotzeko, eta izan du, eta Donostiarra beste aukera bat izan du ere. Eta besterik ez, Inigo Bertiz esan du, orain geure burua kontxan dugu. Noski, hori da. Hori da bai, kontua. Aipatu du ez, deskansatu, da. Egun bat hartu ba, pixka deskansatzeko eta izi hartzeko, baino berriz ere balanean, batez ere aste azken honetan izanen den sailkapen hortarako eta kontxarako. Noski. Dago, eta ero atzo aipatu behar da, antxatan gaude, baino uainaren gainean aipatu behar da Donostiarrari harrera bat egin bai. Ziotela atzo, ziotela Donostian bertan. Hori da. Ez da Hondarribiko kontua, ez. Baino bueno, hor behar dute ere, hor besta bai da dago arraunekin eta urkirekin da historikoa, baina bueno, arraun mundua aski finkatua dago historikoki Donostian. Bai. Eta nik uste dut ona dela Donosti arrentzat, Donostiarrarentzat eta arraunarentzat. Bai, hori da, noski baietz. Hori aldarrikatzeko ere. Bai. Ba horixe, aipatu dugun bezala, oroitu, asteazken honetan, arratsaldeko seetan gizonen sailkapen froga izanen dela, eta biharamunean, hortzegunean, ordu berean pentsatzen dut, ez? Arratsaldeko seietan. Eta hor 23 eskifa gizonezkoetan bai? Eta 20 nesketan. Mm-hmm. Eta hor ere Hondarribia Arraun Elkartea izango da. Bai. Iker Cortesen agindupean izango ditugu denboraldi zoragarria. Bai. Orezko txandetan sartu dira 5. Zerkapen orokorrean Euskotren ligan. Gustu dut apostua hortxe bertan dagoela eta garatz eta aski kaskarra zen aurten. Arazo galante arraunlari berri, osatu behar zen eskifai berri bat, hori dena Iker Cortesen agindupean, Inigo Bertizen agindupean, eta klubaren guztiaren artean egin dute, bere ala, oso fite, eta arraunlari ba, lehiakorrak azaldu dira. Eta kontxan, ba, denetako prest. Eta hori, ostegunean, Hondarribia Arraun Elkarteko neskak ere aukera izango dute. Hori da. Eta futbolean, ba, Real Unionek bana berdinduta bukatu zuen ligako lehen jardunaldia, atzo Barça Athletic taldearen kontramarkagailua utxean mantendu zuten, bi taldeek neurketa bukatzeko 10 minutu eskas gelditzen ziren arte. Orduan etxeko Unaiek gola sartu eta galtzen hasi zen Real Union egoera zail hortan, hala ere, ba, txuri beltzek ez zuten norabiderik galdu eta luzapenean San Bartolomek gola sartzea eta banako berdinketa erdiestea lortu zuen lehen jardunaldiko puntuak banatuz. Mikel Llorente entrenatzaileak ere balorazio positiboa egin zuen lortutako emaitza honen inguruan. Balorazio positiboa da, ez? Zelai oso zail batean ekin diogu ligari eta bueno, nik uste taldea pertsonalitatea auki duela, hasiera oso nauki dugu. Egia da, bueno, auki ditugun aukerak ez ditugu lasmatu eta gero bai lehenengo zatiaren amaieran azkeneko 10-15 minutuak ja desajustea genitun barrutikan, egaleko jokalariak ez zuten gehiegi izten barruko egoerak, eta beraiek oso erraz sartzen zuten baloia barrutikan, eta hor azkeneko 10-15 minutuak desiente sufritu dugu. Ba, baina, bueno, nik uste berriz bigarren zatian taldeak berriz aurpegi eman duela, eta momentu zail batean, 10 minuturen faltan galtzen jartzen zeanean, ba, berriz taldea, ba, pertsonalidad handia erakutsi du, eta, bueno, nik uste puntua merito handia daukala. Arrazoia du, bai, Paola. Hori da. Arrazoia du Mikel Llorentek. Ze abiadura duten Barsako jokalariek. Bai. 18 urte terdiko jo... Bataz bertzekoa, ez? Adineko, bai, jokalarien adinean. Neurre atzo hartu nun fitxata. Neurketa ikusten ari nintzen, eta bai. Hartu nun fitxata. 18 eta zazpi. Bai. Neurketa egin ez, eta ze abiadura. Bai. Ze jokalariak. Ze atezain amerikanoa. Estatu batutako jokalari hori, ze atezaina kortxeni, oberena izan zen, jokalari oberena, Raunenek, garaipena eskuratu balu, erri bai. Etxi balu, norrek ez zuen ezer txoa esaten al. Bai. Langara baloi bat bila izuen, gerturatu zen eremura, abaguneak izan zituen, garbi-garbi bat, hasiera batean Riberok izan zuen, bueno, bere lekua ondo hartu egin zuen, ezen izitu, zen beldurtu, bere lekua hartu egin zuen bai. Johan Cruyff futbol zelaian, eta bai atzean, bai erdian, ba, bere lekua hartu zuen. Lau eta bikin, baina egaletik ateratzen dira oso ondo jokalariak, eta bueno, gero, aipatu behar da ere, arnasa pixkaten bateko esportineko utzitako jokalaria Lozano. Bai, hori da. Lehen minutuak izan zituela. Oso lehiarako errekusen nuen Santos, baina arriskuarekin, txartel hori bat hartu egin zuen alde horretatik, Charlie, bai. Atezaina ere oso ondo, eta gero Javi Dominguez, ba, ja, Javi bere sendotasuna, jokalari formatu bat dira, eta bere lekua, Quintana, Rivero oso eroso beste jokalari batzuekin, Bidorreta, ni talde on bat ikusi nuen, eta hasiera ba, bikaina izan da. Ez da, erreza. Ez, noski. Uotzerai horretan berdinketa bat eskuratzea, edo garaipen bat eskuratzea. Badakita Alesanko, Jose Ramon Alesanko, aserre oso aserre zegoela. Arduradun bat, eh? Jokalari historikoa. Bai. Jose Ramon Alesanko, 88 garaipen bat eskuratu egin zuen Bartzelonarekin, gola sartu egin zuen Errealari. Eta egun hartan ja fitxatu zituzten bai Jose Mari Bakero, bai Aitor Ropez Rekarte eta Txiki Begiristain. Duan, Jose Ramon Alesanko atzo esaten zuen azken jokaldian, ba, ez zegoela joko kanburik. Bai. Bueno, zen nahi duzu esatia. Ba, arrazoia zuela, baino Jose Ramon Alesanko eskarmentua du, eta bai. Oiuka eta marrumaka ez da asten al horrelako gauza batengatik. Bai. Eta, bueno, hori itxusiena izan zen. Beste alde bat edigun nahi emiri bertan zegoen, bai. Bere jokalariekin, eta hori kontutan hartzekoa ere bai, nahi zuen ikusi bere taldea, eta alde horretatik Ranunek bere lekua hartu egin zuen, eta datorren igandean jokatuko dute Zeltaren aurka arratsaldeko 6:00. Hori da. Eta irailaren lehena da, eta estropada eguna da, eta gero futbol eguna da. Bai, eta bai. Hori ere, askikora pilatxua izaten bai. Da. Eta gero beste alde batetik, aibete berrak nuke, ostiralean bertan, Lozano, digo, Lozano, bertan iritzela, bai. Eta autobus hartu, eta Barcelona eraman zuten jantzen zuzenean. Denak behar zituen Mikel Llorente, eta, bai. Eta ondo egina ere. Eta aste hontan, ba, Jeymar Mosquera ez dakit iritsiko den, kolombiarra. Jokalari gazte kapitaina da, bai. Selekzioaren kapitaina, bai. Eta Aston Villak fitxatuko du, eta utziko du Real Union taldeari. Hori alde batetik. Gero bestalde batetik, jakin behar dugu Berto Kaierga. Berto bai. Kaierga da, Deportivo de la Coruñako jokalari bat, joan den urtean, 4:16 minutu jokatu zituenak, Deportiverekin, eskarmentuko jokalari bada. Eta harremana aski berezia du Deportiverekin, aldageletako jokalari berezi bada, oso ona, oso kuadrilla gaitekoa, eta azkenean horiek ere puntua dira, eta Deportivo horrela hartu zuen azken boladan joan den urtean, bere minutuak ere izan zituen, baina bere aportazioa egiteko, gehi hori joko ona gehi hori. Eta bai. Real Unionek nahi du bere taldean sartu. Ez da erreza izango, zer ba, kaierkak berak behar du konpondu hori Deportiborekin. Bai. Baina, ez da baztertzen aukera hori. Orduan, horrekin batera eta uste beste jokalari batekin hori dena konponduko dela. Eta gero beste histori bat kontatuko dizuet, Victor San Bartolomek, bai. Atzo eskuratu zuen gola. Gola, hori da. Agizu Atletiko jokalari handi bat izan zela. Jokalari ona da, baina errekuperatu behar du bere maila berena. Izan zen horrek ere belaunarekin arazoak izan zituen, beratzi hilabete jokatu gabe egon zan, zeltan, nahi zuzen ere, internazionala izan dela gazte-gazteetatik. Eta Euskal Herriko selekzioarekin batera, goleatzaile bezala berarekin asmatu zuena irundar bat izan zen. Oskar Hernandez, entrenatzailea. Gazetaria izan da ere, Oskar Hernandez, entrenatzailea, Euskal Herriko selekzioa entrenatzen zuen, garai batean, eta erdilari defentsiboa zen, Victor Zabat, eta egun batean asmatu egin zuten, ikusi zuten oso ondo iristen zela eremura. Bai. Eta atzo ere gauza bera egin zuen, oso ondo iritsi zen eremura, eta bigarren jokaldian sartu egin zuen behar bezala hanka, eta gola sartu egin zuen. Eta Oskar Hernandezek aurrelari bezala sartu egin zuen juveniletan, eta gero Atletiko jokalaria zen, aurreratu egin zuen pitat. Ez erdilari defentsiboa, baizik eta erdilari aurrelarien ondoan ibiltzen zena. Bai. Eta hori aipatu behar da, Oskar Hernandezen trebezi hori asmatzeko, eta hori egin zuen, eta Victor San Bartolome Irunera iritsi da, Real Unionera iritsi da, eta lehen norgehiagokan gola sartu egin. Bai, hori da. Eta oso garrantzitsua da, Victorrekin Ribero oso eroso dago, bai. Eta bidorreta oso eroso ere bai. Jokalari handi bada, eta espero dugu bere lanak Real Unionek eskertzea. Oria. Atzoko puntua oso ona da. Bai. Orain jarretu behar dugu lanean, beraiekin, jarretu behar dugu taldeak bere oberena erakusten, eta aste hau berezia izango da. Eta Llorenterentzat izan da arnasa eta nola hasiko dutan ere harremana jokalariekin. Hori da. Orain arte 20 urteko azpiko jokalarian ituen ere agindupean, baina orain ja ikusi dut nola dena aldagela bat, hilabete bat, eta nola kudeatu behar den Bartzelonako futbol zelai batean. Oria. Eta ez da bate erreza. Ez, noski. Eta galen, datorren igandean, oria. Zelta hartuko dugu. Oria. Eta ikusiko dugu nola konpontezen afera horiek. Orduan, bi izen hor, Kaier galde batetik, Moskera, Lozano bertan dagoela une honetan, Finley Monroe hemen oria. Dagoela ere, eta Wright, atezaina, bertan dagoela ere beste guztiekin. Horrela hasi da Real Union, eta zaleak gaur goizen pozik. Hori da, noski baietz. Eta erran bezala, helduen igandean, irailaren lehenean, denboraldiko, etxeko lehen partidua jokatuko du Real Unionek, kasu honetan, Zelta Fortuna jasoko du, erran bezala, arratsaldeko seietan igandean, eta, aipatu behar dugu, Zeltak ere, bere aldetik, bina berdin duzuela asteburuan, etxean, Barakaldoren kontra, lehen jardunaldean. Beraz, hortziralean, aipatuko dugu hau gehixeago, eta ikusiko dugu, aurre ikuspen hori, bitartean, horixe. Puntua lortuta. Askotan beti ibiltzen gara hor tira-bira. Eta aipatu behar dugu, eta xuxena da esatea. Bai. Eta aipatu behar dugu, atzo egin zuten lana, geure lankideak Barcelona. Bai, noski. Ezen erraza, eta informazioa zehatza genuen, gaueko hamaiketan. Bai. Eta hori Real Unioneko prentsa bulegoak ondo bideratu egin zuen atzo. Noski. Mil esker. Hori da. Zerra, ez da erreza, ez beraientzat, ez guretzat ere. Hori da, eta hori ondo bideratzen bali bada, denontzat ona izaten da. Orduan, aurretik aipatu genuen, eta orain ondotik, mila esker. Hori da. E, Eta eskubaloian, Bidasoak bi lagunarteko jokatu ditu asteburu honetan ere, Ortziralean 34 eta 29 irabazi zuen Elgoibarren Logroñoren kontra, Biharamunean berriz, Bartalekun jokatu zuten, zaleen, aintzinean, lehen aldiz, etxean, lehen aldiz, bilerren kontra jokatu zuten kasu horretan, eta hor ere, 26 eta 28 marka aluerdi etxi zuen talde irundarrak. Mikel Zabala jokalariak ere, balorazio positiboa egin du asteburuaren inguruan. Egia da, azkenengo bi partiduak zera izan direla guretzat, ja pretenboladako laugarren aztia, ja bete goiaz pretenboladan, eta bueno, notatzen dago putza, bai, hau ondo dago datorkigu guri be, bai, ikasteko nekatuta jokatzen, baina bueno, nik uste taldiak atpega eman dabela bi partiduetan, gorko partidua zaila zan, ze atzoko partidan ondoren nekatuta da gehuze, gainera, beraiek aurten ekipo zenein dute, atzo demostra zuten USK irabazten be ekipona direla, eta gauzak zaila jarri digute, baina, bueno, nik uste gelik nahiz taldian erantzunakin, nahiz da gure partiduiko onena ez izan partidu atera dugu, eta hori, irabaztiakin nahiko. Ba hori xe, hauek ere pozik. Bai. Bai. Hor, Paola ez dago emaitza kontutan hartu behar, baino, Paola, aurretik bazikiten Ueska gainditu egin zutela. Bai. Eta pixkat ikusteko neurria hor, eta garaipena eskuratu egin zuten. Po bilek, bigarren mailan dago, baino, bigarren mailako talde indartxua bai. Dela ibatu behar da. Hor, jokalari garrantzitsuak, Gaiutxof, Comens, Galaria, Pivotea era Aguilar, Eskarmentuko atezainak ere, Aguilar bera atezaina, Bar atezaina zazpigilditik bigarren zatian egin zituen, aurretik jarri ziren markagailuan ere, eta aipatu behar da, bezperan, Bidasoa jokatu egin zuela, Lagunartekoa, Elgoibarren, Logroñoren aurka, eta hor, Tito Díaz gabe, eta Gorka Nietoren gabe. Eta hor ahuldu zirela indarrak ja bigarren zatian eta Esteban Salinasek aipatzen zuen, baina gogorra baino ona. Bai. Gogorra baino ona. Aurre denboraldiko lan berezia alde horretatik. Eta eskatzen zuen horreiagokak eta ez da garipenaren kontuan, ba itxura. Bai. Itxura, Bidasoak mandako itxura ona izan zen. Egian ere bai. Baina kontuz, itxura ikaragarria erakutsi egin zuen joan duela bi urte. Hori da. Okoritzen zara, eh? Bai, aurre denboraldian. Aurre denboraldian itxura izoragarria bai. Egian, garipena eskuratu, benidornera joan. Eta galdu. Kale. Bai. Ez hain itxura ona joan den urtean, Barça iritsi zen, eta berdindu egin zuen, hori eta da. Garipena hortxe kiliko bai. Gelitu zen. Bai. Orduan, aurre denborare aldia gauza bada, bai, eta gero liga beste bai, gauza bada. Eta amabostean, irailaren amabostean hasiko dira Arandan, hartzeleko bai. Zazpiretan, eta gero gueltatuko dira 22an Bartzelonaren aurka jokatzeko hartaleku bai. Kiroldegian, bai. Eta hor zazpiretan ere. Hiru gauza, aburrean. Bai. Hiru gauza, alde batetik, Tito Díaz. Bueno, belaunean kolpi ikaragarri hartu du, gurutzatua du, bai. Ebakuntza batekin ingo diote aste honetan bertan. Ikusiko du nola bideratzen duen bere errekuperazioa. Bai. Gero bestalde batetik, Gorka Nieto, azkenean gutxi gora bera, 6 edo 8 aste izango dira. Bai. Ja, aste bat gainditu egin. Pasatu da, hori. Engoan grabatzen ari zen. Bai. Oka, grabatzen ari zen, bere taldekideentzat eta hausnarketarako. Bai. Bai, zu nola erabiltzen duten entrenatzaileek tresna hori, bideoa. Hori da, bai. Erotzeko moduan askotan, baina, bueno, beharrezkoa noski gaur egun. Eta Gorka Nieto, bertan. Bai. Ari zen, lanean. Bai. Arteleku kiroldegian, beroakien, eta bere besoa zaintzen. Bai. Eta Labruma libre du. Ez du ukitu ala. Bai. Orduan, sendagileek esan dute, bueno, nola gaztea den eta abar, ba, bideratzeko beste tratamendu hori. Bai. Eta orduan, ez diote ebakuntzarik egingo. Hori da. Alere, ba, hori dena kontutan hartuta, nik uste dut bere alasiko dela rehabilitazioarekin, bai. Eta bere lana betetzen, eta lasaitasun gehiago. Bai. Eta horrekin batera, Teo Boskos, bai. Teo Boskos fitxatu du. Hori da. Eta bere al, nik uste nuen, amarregun edo, bueno, merkatuan berriz ere sartzea eta jokalari bilatzea, eta claro, merkatua talde batek, jokalari batek edo talde batek edo ordezkari batek jakiten duenean talde batek jokalari bat behar duela nahita ez derrigorrezkoa izanez, ba hori garestiagoa izaten dela. Bai. Gauza bat. Aipatzeko eta jakiteko. Bidasoak ez du ordaindu dirurik Boskosen aldegi. Bidasoak aprobetxatu du eta badakit Julen Aginalde Europako txapelketan jokalari honen ordezkariekin zegoela bertan. Bai. Eta hitz egin zutela ere. Eta aurretik jokalari hau greziarra. Ba, Puente Geniletik prestatzen ari zen irteera. Bai. Zergatik ari zen prestatzen irteera. Ba, Andaluziar taldeak ez zula dirurik ordaintzeko. Baina ordaintzeko bai, baina ja beltzez ez. Hori dena ondo aurkeztu behar da gaur egun, eta bai. ez zuten, modurik alde horretatik, hori ba, kontu normalean sartzeko. Hori da. Eta orduan adostatu zuten irteera. Hortxe bertan, une horretan bertan, ba, iritsi zen Bidasoaren aukera hori. Bai. Bidasoa jokalari bat behar zuen, lehen lerrokoa, eta abagunea izan zuen. Bai. Kasu honetan, Teodoros Boskos fitxatzeko. Bai. Eta horrela. Baina ez du xentimo bat ordaindu. Hori da. Puente Genileri. Irakurri dugu Andaluzian, eta Andaluziko prentsan, Bidasoak ordaindu duela. Bai. Ez da egia. Ez da egia. Barrutikan filtratu dute, talde Andaluziartik filtratu dute, edabide hoieri horrela zela. Ez da horrela. Bidasoak ez du ordaindu dirurik, hori da. Boskos fitxatzeko. Bai. Eta Boskos ja prest dago. Hori da. Jokatzeko, uste du ja datorren astean ere, ba ikusiko dula eta gero beste lagun artekoa izango da. Bueno, Zarautzen aurka ostiralean jokatuko dute bai. Lagun arteko bat Zarautzen aurka. Ariz Batalde, azkenean larunbatetik ostiralera ipini dute eta gero Hueskaren aurka, baina ez da Artalekun jokatuko. Bai. Ez dakitu non ora, Gasteizen edo Euskal Herriko puntu baten, baina ez da Artalekun bai. Izango norgehiagoka. Eta hori, ba, azken neurketa, azken lagun artekoa izango da, Hueskaren hori aurka. Hori da, ba, horixek dira, Bidasoako kontuak, erran bezala, ba, momentuz, aurre demoraldean emaitza honak lortzen ari dira, ez diegu, sobera kasorik eginen baita hoiei, aipatu dugu. Lehi garaipena, bos garaipena dira. Hori da, noski. Bos neurketa jokatu bai. Dituzte, bos garaipen. Bai. Aurretik ikusi duzu, bai. Aurretik, eh? Ez duela, bizi izan duzu ere. Bai, deus ikustekorik, bai. Horroxe da kontu. Baina, bueno, ba, momentuz, sensazio onak eta valorazio positiboa egite dute, aurre demoraldiaz, eta erran bezala, ba, heldu diren lagun artekoetan ere, horrela izatea, ba, espero dute. Eta hortziralean aipatu genuen, baina berriz ere oroitaraziko dugu, Bidaso Atletiko taldeko bi atleta munduko txapelketan parte hartzen ari direla, 20 urte 7 munduko txapelketan hain zuzen ere, Perun dira, Liman, ospatuko baita, ba, gaurtik aintzinera, abuztuaren 21 bitarte, larun bata bitarte, erran bezala, 20 urte 7 munduko txapelketa. Joaquin Alonso eta Arwen Martinez daude bertan, Bidasoa Atletiko taldearentzat, ba momentu historikoa izanen da, aste hontakoa, Limako 20 urte 7 munduko txapelketa hori, batez ere, ba bi parte hartze hauengatik noski, Joaquin Alonsok 400 metroko esi lasterketan parte hartuko du, sailkapeneko 14. Postuan dagoela, bidaiatu du Perura, 50 eta 84 segunduko 3. Markarik onena du, bai, berak. Marka ikaragarria, bai. eta oso epe laburrean jeitsi egin du. Hori da, lortutakoa, garria, bai. Arrakal bat da, luxe bat, bai. Forman, kirolari oso berezia, eta Ibo Muñozek aipatzen zigun, eta Adurra Milibiak ere, bai. Ba, etorkizuna ikaragarria duela, baina denetatik ere klubean egin duela, eta gero Aurre Martinez ere, 100 metrokoetan. Hori da. Ez da? Bai. Eta erreleboan ere bai. Hori da, bietan, bai. Osa, Hori da, ba, erran bezala, abuztuaren 28an lehiatuko da Joaquin Alonso, amarrak eta amarrean goizean, baino Euskal Herrian, ba, arratsaldeko bortzak eta amarrak izanen dira. Eta Martinezek bere partetik zuk erran bezala, ba, 1 metroko lasterketan hartuko du parte, baita erreleboka ere, demoraldiko bere markarik onena 11:41 izan dira, eta sailkapeneko 27. postuan dago bera kokatua. Nik uste dut, Paola, Bidaso Atletiko taldearen lana hor dagoela, eta bai, aipatzen dugu bai. Askotan arrobi kontuak, eta ez da oraingo, aipatzen dugula, mainin gainean hartzen dugula, eta irungo txirrindulariak bezala, bai, bai, bai. Eta ze mailara iristen diren, bai, bai, bai, Teresa errandonea, omendu behar dute, bai. Berakon hartu du ja azkenean, ba, urtarrilean utzi zuelako, eta azkenean omendukutu dute, baina Teresa Errandoneako mailako kirolariak eta laesterkariak ba, sortzea ez da errez, eta hori lanarekin, bai. Zu arrobi lanetan ere bai, bai. Hiltzen zea, aferraldean eta badakizu gora nola, ez da, hola, mirakuluz, teknikari asko behar da, urdua bai. Sartu behar dira, playa hondiko azpiegitura horietan, bai, jende haunitzek borondatez egiten ba, duen lana izaten da ere haunitzetan edo gehienetan. Eta ze baldintzetan lana egiten duet, eta ze baldintzetan lehiatzen duten. Hori da. Jakin dugu nola bai. Durangon parte hartu egin zutela. Bai. Aurten. Bai. Bai, handien ezinezkoa zela, baina Donostin ezinezkoa ere. Ez da ere. Eta Atletico San Sebastianeko laesterkariekin Durangora joan zira. Bai. Bidaso Atletiko taldekoak. Bai. Eta umeak... eta helduak eta baiteranoetan eta hor ditugu Zabala eta bestenatekoak, bai. Eta bestenatekoak. Horregatik nahi dut aipatu arrubi mailan ze lana egiten duten. Bai, nola garatzen duten, nola sustatzen duten, gurasoekin zeharremanak dituzten, udalekua nola antolatzen duten, gustu dut talde ikaragarria. Bai, dudarik gabe. Noski bat, gari batzuk izango dituzela, pentsatzen dut baten batek aipatuko dola, baina hori horrela da. Bai. Bai, talde zoragarria da, eta geure inguruan, Santiago Tarrak, Bidaso Atletiko taldea, Hondarribiko klub batzuk ere, hor bertan lana, ikustu dut, eskualde karagarria dugu. Bai, noski baiet. Bai. Alde horretatik. Dudarik gabe. Ba, horixe, oroitu, bi atletauek munduko txapelketa jokatzen ari direla, ran bezala Alonso ke asteazkenean parte hartuko du, eta Argue Martinezek berriz, ba, bakarka bihar lehiatuko da, abuztuaren 27an, goizeko 10:30 ere, baino erran bezala, ba, Euskal Herrian, arratsaldeko bortzak eta 10 izanen dira, eta errelebo proba berriz, abuztuaren 30an, ortziralean izanen da, eguerdiko ordu batak 25 gutxietan, Euskal Herrian, arratsaldeko 8ak, 25 gutxi izanen direnean. Beraz, bueno, ba, zorte hon, eta adi egonen gara noski, eta noski aipatuko dugu, ba, zer noski, gertatzen noski, den munduko txapelketa. Aipatzen genuen arrobiaren lana, eta ez arrobiaren lana, nola egon zerazu gestion barekin bai, batera. Bai. Eta 28 urte inbertitu, eta hor dago puntxan, bera seila irabazi du, Europako txapeldun izan zen 22 urtekin, eta bai. Gain mundiala jokatuko du Hawaien. Hori da. Ironman. Hori da. Bai. Bueno, hori ere. Eta gero, bai. Eta ez da profesionala. Ez, tamar egun hartuko ditu, eta bai. Eta joan goda, eta eskese, bestena jet lag eta besteko kontuak, eta handa izango da. Bai. Gure eskualdeko ordezkari bat, Hawaien, Ironman, prestatua du, ja. Bai. Prestatua du, eta han bertan, eta ara bertaratuko da, eta parte hartzaile bezala, zango da, eta, bueno, eta naroa zubimenderi buruz, zer esanek. Hori da, bai, horrere, hori da. Oantxe bertan estatu batuetan dago, bai. Miami bertan, bai. Baina pentsatzen dut ere bere agur bat jasoku dugula. Noski baiet. Nedegi laburra pera bat. Bai, eta Bidaso Atletiko taldea zari ginela ere, aipatu behar dugu da honetan, Alaine Agerralde Europako txapelketan ere izan dela. Berekin ere, izan gara, eta, bueno, elduden asteetan, ba, bera aditzeko aukera izan dugu, baino noski, ba, eskualdean, beti aipatzen dugu, kirola eta kirolari eta kirol desberdin haunitz ditugula, baino maila haundian ibiltzen direnak ere, eta bueno, hori ere noski azpimarratu behar da beti. Eta Eta bueno, atletismoa zari ginela, lasterketa bat ere aipatu behar du, atzo ospatu zen Sarako kontrabandisten lasterketa eta bertan ba bi irabazle emakumeetan Anel Zaurdea beratarra, nagusitu zen, 48 minutu eta 25 segundu behar izan zituen lasterketa osatzeko, bueno, bai, ibilbidea osatzeko, eta bere gibeletik ere, ba, errikidea duen, Ainhoa Etxegarain, 50 minutu eta 49 segundu behar izan zituen berak, ba, bigarren postu hori lortzeko. Gizonetan aldiz, ba, Hondarribitar bat, Martin Fagua Hondarribiarra, nagusitu zen. Beratarra bizena, Bai, bai, agian zerbait ikusteko, badu, ez? Beran berak ere. Batzen dut, Bai. Baina nik uste dut hor Fagagatarrak eta ez dakit lesakaldean eta hor txalargo baina... Bai, badira. Badira, horregatik. Ez dakit, Hondarribian pentsatzen dut baita, nola ez, baina jendu gari atzo, bai, Sara. Bai. Beti biltzen dio... Giro berezia. Ikusle honitz biltzen ditu lasterketak eta bai. Eta gurra da. Bai. Zaila. Eta atzo, eguraldi ona zegoen temperatura aldetik bederen, Eta jende ugari saran eta berezia giroa aparta, Sarako plazan, eta bueno, betiko kontua 1961 ari dira bai. Antolatzen froga hau, eta hor puntxan ikusten dutenak, ba, bortzirikoak, Bai, emakumeetan. Ondarri beharra noski bai, eta Iker Lalinde bertan. Hori da. Bai. Baita ere. Ba, erran bezala, Martin Fagoak 42 minutu eta 18 segundu behar izan zituen, ba, garaipen askuratzeko, bere gibeletik, Jan Lasak, ez dakit ongi erratzen. Lasak. Eskuaraz esan ezazuta, Lasak. Ba, hori da. Ba, Doni Bane Garaziko lasterkaria, 44 minutu eta 2 segundu behar izan zituen, eta 3. postuan, Manex Etxeberri, pilotaria, Sarakoa, bera, 44 minutu eta 33 segundu. Saratarrak eta beratarrak. Bai, hor... Biak bat, Hori da, noski baietz, bai. Muga gainditua dituzte biak bai. eta biak bat, Bai, hori da, ba, atzo ospatu zen, giro ederrean erran bezala, eta, bueno, hortxe ikusi ditugu, ba, alde batetik Martin Fagoaga eta Ane Elzaurdea beratarra izan zirela, ba, lasterketaren garaileak aurten. Eta errugbia zere arituko garazken minutu hauetan, izan ere Txingudi Rugbi klubak aurre demoraldiko prestaketak hasi ditu, bertze kluba unitzek bezala, oraindik ere demoraldia ez dute hasiko, baino erramezala ba dagoeneko entrenatzen hasiak dira, aparteko sasoian dago, adibidez, Txingudiren emakumeen taldea, 2023-2024 demoraldean Euskal Ligan debuta egin zuen, gainera, bueno, ba, ederki ibili ziren eta debut agitzon egin zuten, eta horren ondotik, ba, biok Txingudik aintzin pauso bat eman nahi du, txapelketan lehiatzeko, Asier González Araña eta Alejandro Lasa Agirre izanen dira berriz ere errepikatuko dute, entrenatzaile moduan, eta Patxi Artola Ferran izanen dute laguntzaile gisa. Historikoa, Patxi Artola. Bai, eta horretarako, ba, aipatu diguten bezala, Arrobia Lantzea zinbertzekoa du taldeak, eta bertzelburuetako bat izanen da horixe, emakumeen Arrobia, batez ere, Lantzea, eta, bueno, emakume hauek ere, ez, edo emakume hauei, ibilbidean laguntzea, senior talde hortara ailegatu bitarte, eta Arrobia lantzen duten bitartean ere, jokalari berri bat izanen du taldeak aurten, Sandra Ramos Diez da, 2024 urtarrilean iritsi zen taldera, klubera, eta bueno, aurten debuta egitea espero dute. Bai, eta Paola, horre horretzen naiz etxe honetan, eta horretzen zara osatzeko sartu, osatu behar zutela taldea, bai. Osatu behar zutela taldea, ere une ilunak ere bai. Ezinezkoa zela, ezinezkoa, eta azkenean, hori da, lortu zuten. Iritsi zen eguna. Bai. Eta lortu egin zuten. Bai. Eta orain bideratu behar da. Eta orain mantendu behar da. Bai. Eta nik uste dut horregatik nola osatu duten eta esfortzua nola. Bai. Nola egin duten. Ba, beharrezkoa dela hori mantentzia. Bai, oroitarazko dugu orain dela bi urte orain garai honetan hasi zirela. Bai. Hasi zirela entrenatzen. Bizkarrezurra biluzgorri zen. Bai. Eta orain osatu dute talde bat. Eta taldearen inguruan, ba, sortzen den guztiarekin. Hori da. Hori da. Zer, ba, ez da bakarrik kirola egitea, bai. Eta kirolaren inguruan ze sortzen den. Bai. Ze giroa eta bai. Ze espiritua bai. Sortzen den, eta bai. Ze kirol espiritua. Hori da, beraiekin harremanetan egon gara, azken bi urte hauetan, ez, entrenatzen hasi zirenetik, eta, bueno, ba, etorkizun luze batera begira ari ziren, bueno, talde hori osatzeko, eta etorkizun hori ba, segidan alegatu zen, ez, eta urte baten buruan, ba, talde bat osatzeko aukera izan zuten, eta taldea osatu zuten momentuan ere, ba, geroz eta emakume gehiago joan dira, beraien gana, ba, errubia probatzera, errubian astera eta debuta egitera, ez, eta noski beraiek ere aipatzen zuten familia bat osatu dutela, eta, bueno, ba, garrantzia handiko, ez, talde bat sortu dutela, batez ere, ba, klubarentzat ere, ez, debuta egin, eta gainera, ba, denboraldi agitzona egin zutela, ez? Honen ondotik, ba, erran bezala. Hauxe izanen da, aurtengo plana eta klubak berak helarazi digu elkarrizketa txiki bat Asier González Arañarekin egindakoa, emakumeen taldeko, ba, lehen entrenatzaile izanen dena aurten ere, pasaren urtean ere horrela izan zen, eta bueno, ba, ikusiko dugu berak aurre denboraldiaren inguruan Asier González Arañak ba, egin duen balorazioa. Pasaren urtean, debutaren urtea izan zen, jende pila izan dituzue ere entrenamenduetan, jende berri asko hurbildu zaizue taldera, demoraldi honetan zein da daukazuten aurre ikuspena, nola ikusten duzue? Ia da iazko aurre ikuspena, o pentsatzen genuna, ezen lortu genuna, beraz aurten izango da, behintzat mantentzea lortu genuna. Iaz jende asko pasatzen hemendik, egia da etorri diren guztiak, jasea jokalarik, laguntzaile edo gehatu dira. Orduan hori esan nahi du talde ona egin dugula, gure helburu hori lortu dugula. Eta aurten bai izango dela laguntasun hori mantentzea, baina nahiko genuke, osaiatu nahi dugu, ben agian azten lehiatzea. Sartuko dugu entrenan. Mendu bat gehiago astean, fisikoa izango da, eta jarraitu behar dugu jendea lortzen, jarraitu behar dugu jendea ekartzen, eta gure taldea erakargarria egiten. Bai, hor, garrantzitsua, aurrera pausu hori eman nahi ezue, aurten, Euskadiko txapelketa oraindik ezakigun nolakoa izango den, pasaden urtean, lehenengo ronda orokor bat egon zen, eta gero, elite edo goiko multzoan sartzeko ozta ibili zen hor taldea, aurten helburua, formatua errepikatzen bada, hortxe egotea izango da, ezta? Bai, hori argi daukagu. Iaz hasiera batean planteatuko zen agian gu erabakitzea talde batean eusten egotea, ez genekan argi, erabakizuten izatea liga modua ode klasifikatzeko lehenengo taldean bigarrenan, eta hori esan dagoa, ez genuen espero, baina kasi klasifikatu genuen lehenengo multzoan, beraz aurten helburua hori izan behar du. Lehenengo multzoan klasifikatzea, nahiz eta gero, igual, bigarren fasea pixkat komplikatu gau izan. Baina, ari gara jarritzen gara asko ikasten, sarrera berriak egitu, jokalari berriak etorri dira esperimentatuakoak, esperientziak atena, beraz, printzipioz, bai hori izango zen helburua. Eta bertze aldetik gizonezkoek ere hasi dituzte, aurre demoraldiko prestaketak abuztuaren lehenean hasi ziren, eta aipatuko dugu zaixa izanen dela, berriz ere babeslea, babesten bai, segituko duela taldea bertze urte batez, eta Inigo Kamarero Taus teknikari nagusiaren papera mantenduko duela ere, bera izanen da lehen entrenatzailea aurten ere, baina hemen ere berrikuntzak izanen dituzte, eta laguntzaile berria izanen du taldeak, hiru laurdeneko entrenatzailea Leire Muñoz Kao izanen baita. Playa Hundin jokatzen hasitakoan, Hernani, Valladolideko El Salvador, eta Ibarretik pasatu ondotik, Txingudira bueltatu zen, pasaren denboraldiar emakumeen taldea, talde berrian jokatzeko asmoarekin, eta aurten biok Txingudin jokatzeaz gain, erran bezala gizonen taldeko hiru laurdenen prestaketan arituko da Muñoz. Ohikoa bada ere, emakumeak Txingudiko taldetan entrenatzaile lanetan ikustea, gizonen taldean egoera berria izanen da, ez baita hola izan orain arte, eta bera gogotsu dagoela aipatu du, eta prestaketa prestaketa lanetan, hori da. Normaltasun osoan. Bai, hori da, noski, hori da. eta jokalarien bueno, aldetik aurreko denboralditan bezala taldearen muina ez da aldatuko, baina bai, bueno, bai jokalari batzuk utzi egin dutela. Bertzeak bertze Iñaki Cano, Joao Costa, Unai Herrero, Keoma Pacheco, Luciano Etxeberria eta Oier Arribillaga bueltatuko dira taldera. Odin Gutierrez Gamindez, 18 urte 7ko taldetik igo eginda eta Pablo Besgak eta Imanol Rodriguezek ere jauntziko dute aurtengo kamiseta, baino erran bezala ba jokalari batzuk utzi egin dute taldea eta hoiek ba Teo Arruti, Javi Paredes, Unas Domínguez, Lander Bielba, Asier González eta Andoni Quiñones izanen dira. Denboraldia bertze taldetan emanen dute berriz, ba Alejandro Lasak, Estedean Daie taldean arituko dena, Adur Manterolak, Atletico San Sebastianen eta Roman Solís Urruñarrak taldean ariko dena. Beraz, hemen ere entrenatzaileekin solasteko aukera izan dugu edo bueno, ba klubak berak helarazi dizkigu elkarrizketatxo batzuk bi entrenatzaileekin, lehenik Iñigo Camarerorekin eta ondotik Leire Muñoz bigarren entrenatzailearekin eta erran bezala ba hau taldean berria izanen den entrenatzailearekin. Pasaren urtean helburua zen goiko postuetan ibiltzea, osa hori ibili zen taldea azken unera arte, baina ezin izan zuen playoffera sailkatu azkenean. Transiziozkoa izan zen denboraldi hori, ba pixka taldea nola zegoen ikusita, aurten nola dago, nola ikusten duzu taldea? Bueno, aurten hasiera baja batzukin, jokalari batzuk joan dira ekipotik, eta bueno, hasiera batean ba, lehen urtean transiziozkoa izan bazen, ba, aurten ere pentsatu dezakegu transiziozkoa izango dela ere. Gure helburua beti izango da, ba, gehien eta partido, osea, partido eta gehien irabazi, baina ez da erreza izango, nire ustez. Eta, bueno, hasieratik jokalariekin hitz egiten, ba, helburua izan zen, ba, partido bakoitza disfrutatu. Gehien bat hori, rubitaz disfrutatu eta ez hainbeste pentsatu liga bukaeran. Eta hori da hasierako helburua, baina bueno, hori ba azten garenean ja jokalaria nola dabiltzen ikusten aurre demoraldian, ba ikusiko dugu hori helburu hori izan dezakegun izan dezakegun beste helburu bat hori da. Vale, pasaren urtean ere, osea 8 talde izan ziren ligan, ziren 7 filial eta Txingudi. Aurten badirudi horrela izango dela. Zailagoa da, ez? Horrelako taldeekin jokatzea edo nola, osea zailagoa izaten da partiduak prestatzea horrelako taldeekin. Bai, beti da inkognita bat bigarren ekipoetan zer aurkitu zakizun, ez dakizu aurkituko duzun ekipo bat jokalari gutxikin edo kalitate asko ez dituzten jokalariekin, edo batzutan gertatzen da, ba, lehenengo ekipoko jokalariak jaisten direla bigarren ekipo horretara, eta aurkitzen duzu ekipo bat zure aurrean, ba, ez duzuna espero. Bueno, aurreko denboraldietan eta beste taldeetan ohikoa izan da Txingudik emakumeak izatea entrenatzaile lanetan, hori egon dira pues, Lea Etxebarrieta, Aindara Gerriko, Maidera Izpurua, osea horra ezberdinak izan dira, baina beti izan dira oinarrizko taldeetan, ez? Formakuntza taldeetan. Zu izango zara gizonezkoen talde seniorraren historian izango den lehenengo emakume entrenatzailea. Hori nola bizitzen duzu edo nola jaso zaitu taldeak lehen da bizi eta gero ze perspektiba doi dauka demoraldia zuretzat? Bueno, ba, egia esan, ni gogotxinago denboraldi hau hasteko, bueno, hasi dugu ja da aurre denboraldia, eta egia esan, oso ondo hartu naute, egia esan, hasieran gehien bat ari garela ba, pues, fizikoa lantzen, gero errendimendua egokia izateko, eta egia da ba, lehenengo behatu eta ea nola daude jokalariak ikusi, zer behar dituzten, edo nola planteatu dezakean urtea, pues ikusten aritu naiz, egia da Kamataren laguntza dudala eta Kamata beste urteetan entrenatzailea izan dela eta momentuz oso gustora. Egia da, bueno, oporrak direla eta oraindik guztiak ez direla etorri, baina oso pozik eta bueno, denboraldia berez gogotsu hartzen dut ilusioz eta espero dut pues pixka bat irakastea, beraiei laguntzea eta bueno, nire partez ere ba zertzobait ustea beraien bizitzan edo karreran zehar beraiek gogoratzeko eta batez ere ba praktikan jartzeko pues dakidan guztia edo saiatuko naiz bentzat praktikak jartzen dakidana. Osondo, bai, bueno, esan beharra dago, zuk esperientzia badakazula bai Orezko mailan, eta, bueno, pues El Salvadorren, Eibarren, Hernanin jokatuta. Esan duzun bezala, Kamata izango da entenatzailea, eta gero, zuk hartuko duzun arloa da, hiru laurdenekin lan egitea, ez da? Bai, egia da momentuz ez garela banatu eta talde osoarekin aritu garela lanean, baina bai, gero demoraldian zehar berak hartuko du rol espezifikoa delanteran gauzak lantzeko eta nik hiru laurdenekin hartuko du lana eta bueno, prestatuko ditut hainbat jokaldi, egia da, oraindik ez ditudala 100-100 aukeratu, bereziki nahi ditudalako moldatu jokalarietara eta ez alderantziz jokalariak moldatzea jokaldietara. Eta bueno, horren partez ez daukat bereziki ezer esateko ze benik eraikitzen ari naiz. Ba horixe, aurre demoraldeko kontuak hori da, martxan dituzte eta bai. Noski ba zorte ona zukerra bezala opa diegu eta bueno, hori da. Beraiekin ere aintzinerago egoteko aukera izanen dugu. Eta bukatzeko, ba, futbol talde nagusien berri ere emanen dugu, lehen mailako gizonezkoei dagokionez, Errealak utxeta bat gainditu zuen Espainol asteburuan, larun batean hain zuzen ere, eta asteazkenean berriz, ba, Alaves jasoko du etxean, arratseko 9:30. Atletikek berriz 2-1 galdu zuen Barsaren kontra, baino asteazken honetan hurrengo jardunaldia jokatuko dute, kasu honetan etxean ere, Valentziaren kontra, arratsaldeko 7:00. Osasunak aldiz, bat eta utxe gainditu zuen Mallorca asteburuan, eta orain, hortzegunean Girona bisitatuko du arratsaldeko 7:00. Eta Alavesek azkenik, ba utxeran berdindu zuen Betisen kontra eta orain erran bezala asteazken honetan Realaren kontrako derbia jokatuko du arratsiko 9:30. Bigarren mailan azkenik, ba Eibarrek bina berdindu zuen Racing de Santander taldearen kontra. Ba, honekin guztiarekin, gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, bai? Bi gauza pilota bai, munduan bai, ere Bizkaia txapelketan atzo, ba, albistea izaten da, bai. Altuna hirugarrena galdu egin zuela. Bai, hori da. 22-20, Lasota Imazen aurka, Altuna hirugarrena Martijarekin jokatu zuen, 22 eta 20, eta gaur azten dira, Donostiko, ba, jaia handia, Donosti iria eta finalerdian Altuna hirugarrena gaztuzta, jokatuko dute Peio Etxeberria eta Zabaletaren aurka, hori alde batetik, gaurkoa Donostin, eta atzo mundiala hasitzen, eta bi urteko azpikoak, eta aldarrikatu zen berriz euskal selekzioa, eta ekati ekitaldi horretan, jende ugari egon zen, eta beti aldarrikatzen euskal selekzioa behar dugula. Hori da. Eta parte hartzeko, eta hori ere, ba, kontutan hartu behar zen, atzo Iruñan hori aurkeztu zela, ekitaldi ospatu zela, eta bueno, mundiala ere hasi dela. Bai, hori da. Ba, guztionekin oraingoan bai, saioaren bukaerara llegatu gara, urtzeko unea iritsi zaigu beraz, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik. Ezorregatik eta arratsaldeon. Berdin, eta nola ez zuri ere eskerrak entzule, beti bezala, Antxeta Irratiko uinen gibelean izateagatik. Ongi pasatu astea, eta hortziralean izaren gara berriz ere hemen, asteburuko aurreikuspenak egiteko, eta protagonisten ahotsak aditzeko betiko moduan bitartean. Ongi izan, eta hortziral arte. Tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza. Voglio vederti danzare come le zie. tutto intorno la stanza.